Am auzit că ai murit pe-o cruce. Eu cred, Iisus, ce spui în Sfânta Carte, că pentru mine un păcătos, Iisuse, ai suferit ca să mă scapi de moarte. Că pentru mine un păcătos, Iisuse, ai suferit ca să mă scapi de moarte. Eu cred, Iisus, că Tu ierți păcătoșii. Eu cred, Iisus, că Tu dai mântuire. Că vine ziua sfânta judecății și-i duci în rai pe cei ce cred în Tine. Că vine ziua sfânta judecății și-i duci în rai pe cei ce cred în Tine. Iar cine crede va veni la Tine, se va întoarce să se pocăiască, va părăsi păcatul cel din lume și va trăi în lumina Ta cerească. Va părăsi păcatul cel din lume și va trăi în lumina Ta cerească. O, prieten drag, ai auzit chemarea, te-ncrede în Domnul care îți vorbește. Iisus Hristos acum îți dă iertarea, întoarce-te și azi te mântuiește. Iisus Hristos acum îți dă iertarea, întoarce-te și azi te mântuiește.